Ej, vajza, po vjen prisi! Vë basë se ka ardhur që ta provoj përsëri? Që kemi, prisi? Ke ndërmend të provosh prap sa o të bësh vejz? Pa! Nuk e besoj. A jo nuk du të dalë kur? E shkrejta, pse nuk e ishdor? Ani pse? Thasht, ani pse ato pullet plakaruqe që kakarisin du t'jen kashteliga me atë pullet thotanike? Mendoj se do t'ja dalë në bandë dhe do t'pregatis një surpriz për ato plakat nga drestare. Dhe tani do t'a vendos të vez poshtë ndenjurëve të plakës. Vajza, është prisi, nxitoni! Prisi, ti ke bërë vez? Ajo pas ka bërë një vez dhe është duke gjelur. Një gjel i vogël bebe? Një gjel, ha? Nuk na duhen gjelat të tjerë këtu. Ne e kemi një dhe ky gjel jam unë. Do ta sqaroj këtë punë me një herë tani. Tani shikoni, thash shikoni këtu. Ma mirë të tregohemi kujdesshëm. Si që po thoja, ku është ai çamarroku i vogël e bukurosh? Të unë gjatë jetë ha voglush. Që kemi, ti duhet jesh e gjeli, kjo do të zvendzoj unë. E, po nxiton pak si shumë birë, së pari duhet mësosh të këndosh si gjel. Kështu? Zot, ky djalosh duhet të largohet. Duhet ketë një mënyrë pa tjetër që duhet që të ketë... e gjeta! Ha-ha, një mama krenare dhe voglushi i saj dashur. Me që jam gjeli më i moshuar në këto anë, është detyra edhe kënaqësia ime të japë mësim gjelave të rinj në artin e lashtë të gjelëris. A hyri ndonjë gjë nga ato që thashna të kokë të vogël blu? Pa! Mirë prazojnë puliti sy do se thuaj po të shkretën. Atëra e kam lehen të ndë për të mësuar djaloshin? Pa! Në regull, eja pici rruk, le të fillojmë. A, zonjë, ju keni një djalë me gjithë mund të mirë. Unë do të... është si një kukull e vogël. Tani, një gjë që duhet të di çdo gjel është përgjigja e pyetjes së vjetër. Përse valle kalon rrugën një pul? Përgjigja është për të kapur topin. Tani, ja ku e kemi topin. Shko kape mirë! Unë nuk mendoj se e bëra mirë. Ma trego ti si bëhet, nëse nuk e frikë. Çfarë të frikë? Kush? Unë? Natyrisht nuk kam. Tani, një gjë tjetër që gjeli du të mësoj është durimi. A më shiko kur të flasë, djalosh. Tani, ti qëndro këtu. Nuk po më shiko në apicirruk? Të the mund kur të lëvizesh. Në regull. Tre, dy, një, zero. Mendoj se kjo është një ditë ters. Rria tje ku je djalë, një gjelë duhet mësoj të hajë misër pa hequr nga koçani. Ua, çfar fati, ja ku që nga një kalli misëri aty. është ka që budolaj gjori sa që beson çfar të loj gjeje që i themun. Ashtu djalë, të rri që fort, më fort, më fort, më fort, më fort, më fort, më fort, të më... E po, thashë, e po, jemi prap aty ku unisëm. Nuk doja që ta rria diri këtu, por a i djalë po më detyron të ndërmarë masa të repta. Them që fundi fies do shërbesi një krim bjerem. Hej, djalë, e a këtu, shpit! Tani do të kesh mundësin të mësosh si të kapash një krim. Ja të kështë! Ju largua. E po duhet gërmosh për ta gjetur. Merre. Ajo minë është e djeshme dhe do të plasë me një herë pas gërmimit. Ha? Jo, e ke gabim! Ti po gërmon atje, por ti e di që krimbi është këtu! Po shkoj ta sqaroj me njëherë këtë punë me shefin, ose ai çamarrogu këtu, ose unë, njëri nga ne duhet të iki pa tjetër! E po, kur duhet të pothoja, kur duhet ikësh, duhet ikësh.